أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. سورة القصص سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے. سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں حال کا حال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت جیسی ہے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اپنوں اور پرایوں کی طرف سے، اسی طرح آپ کو بھی تکالیف جو ہے وہ پہنچتی رہے گی. سورت دو حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 43 آیات، اس میں اللہ رب العزت مقصد سورت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے، اور تسلی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات سے. دوسرا حصہ 44 سے اختتام سورت تک، اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مقاصد اربع عالیہ کا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت دنیا کی کم اوقتی کا تذکرہ فرما رہے ہیں قارون کے واقعے سے. آخر میں ترغیب القرآن. سورت کا پہلا حصہ شروع ہے جس میں تسلی ہے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں نے بچاؤ اور حفاظت کے لیے صندوق میں ڈال کر پانی میں بہایا. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر جو ہے وہ پہنچ گئے. فرعون نے آپ کو جو ہے اپنا بیٹا بنایا، قائم مقام بنایا، اور بیٹوں جیسا جو ہے آپ کی تربیت کی. ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما. ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ پڑھ لیا, تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَا, اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اشدہ مضبوطی عمر کو, وَسْتَوَا اور برابر ہوئے اپنے اعضائے بدن پر, آتیناہ دیتی ہم نے اس کو حکمن, دیتی ہم نے اس کو حکمن طاقت فیصلے کی, وعلمن اور سمجھ بوجھ, وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اشدہ مضبوطی عمر کو, وستوا اور برابر ہوئے اپنے اعضائے بدن پر, مراد اس سے 25 سال کی جو ہے مدت ہے, کیونکہ 25 سال تک جو ہے انسان جو ہے مسلسل نشنما جب اس کی ہوتی ہے تو ان کے اعضاء جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. 25 سال کے بعد جو ہے وہ انسان کے اندر تبدیلی پھر اس طرح آتی ہے کہ اگر داڑھی جو ہے اس کی جو ہے کالی ہے تو اس کے بعد سفید ہو جائے, اس کے بعد جو ہے اتنی فرق جو ہے اس کے اندر نہیں آتی. ہاں بچپن سے جو ہے 25 سال تک جو ہے جو یہ عرصہ ہے اس میں فرق بہت زیادہ آتا ہے. اگر آپ نے کسی کو بچپن کے اندر دیکھ لیا اور پھر وہ جوان ہے تو آپ پہچان نہیں سکیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مضبوطی عمر کو پہنچے اور اسی طرح برابر ہوئے اپنے اعضائے بدن پر, آتینا حکمن دیتی ہم نے اس کو حکمن طاقت فیصلے, کہ دو آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع ہو تو آپ نے فیصلہ جو ہے وہ کس طرح کرنا, اسی طرح جو ہے وہ علم اور سمجھ بوجھ. اللہ نے آپ کو علم سے نوازا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز, کیا حق ہے کیا باطل ہے, اس کے علم سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو, طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں. بعد میں جو ہے وہ واقعہ آ رہا ہے, ابتدا میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی صفات جو ہے وہ باندھی کہ ہم نے جو ہے ان کو کیا دیا تھا, حکمن فیصلے کی طاقت, وعلمن سمجھ بوجھ, وکذالک نجزی المحسنین وہ محسن تھا نیکوکار تھا. کیونکہ بعد میں جو ہے واقعہ آ رہا ہے تو ویسے نہ ہو کہ شیطان کے وسوسے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کچھ غلط فہمی کا سامنا نہ کرنا ہو. پہلے سے اللہ نے جو ہے بطور تمہید کے صفائی جو ہے وہ ذکر کر, یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر ہوں گی تو پھر واقعے کو جو ہے آپ پڑھ لیجیے, اور اگر ذہن کے اندر یہ تین باتیں نہ ہوں کہ اللہ نے طاقت دی تھی فیصلے, اللہ نے جو ہے علم دیا تھا جائز ناجائز حق اور باطل حلال اور حرام, اسی طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہونے کو کاروں میں سے, جس طرح آپ نے سورہ یوسف کے اندر جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف جو ہے وہ بلانا چاہا تو اس سے پہلے یہ باتیں ذکر تھی وہاں پر, کہ وہاں پر جو ہے وہ شیطانی وسوسے جو ہے وہ کیا ہوئے آپ پہ اثر انداز ہوں. تو اسی وجہ سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی جو ہے وہ تعریف ذکر, کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ علم دیا تھا، حلال اور حرام کا علم اللہ نے اس کو دیا تھا کہ اپنی بیوی جو ہے وہ حلال اور پرائی بیوی حرام ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابھی واقعی سن، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلٍ، اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام المدینہ شہر میں، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، ان کے رہنے والوں اس وقت کہ جب غافل تھے، من اہلہا ان کے رہنے والے، یعنی شہر کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت، شہر کے رہنے والوں کی غفلت کی وقت، مراد اس سے جو ہے دوپہر کا وقت ہے. عموماً جو ہے بازار کے اندر بیع خرید اور فروخت تجارت یہ صبح اور شام کو جو ہے ہوا کرتی، اور دوپہر کا یہ وقت ہوتا ہے اس میں چہل قدمی، اسی طرح خرید و فروغ بازار میں آنا جانا کم ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام والسلام جو ہے وہ باہر نکلے ہیں، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَتِ، داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام والسلام شہر میں، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَتِ مِنْ أَهْلِهَا، شہر والوں کی غفلت کے وقت، بے خبری کے وقت، یعنی وہ آرام کر رہے تھے، انہوں نے بازار کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، کاروبار کو بند کر دیا تھا، دکانیں جو ہیں ان کے بند، خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ بازار میں معطل ہو چکا تھا، لوگوں کی چہل قدمی اور آنا جانا جو ہے وہ ختم ہوا. فوجد فیہا رجلین، پس پایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس شہر میں رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے. فالیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر میں رجلین، دو آدمی، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے، دو آدمیوں کو دیکھا، وہ آپس میں مشتقربان، اور اللہ رب العزت فرماتے کہ وہ دو آدمی کون تھے، ہاذا من شیعتی، یہ ایک من شیعتی ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، وہذا من عدوی ہی، اور یہ دوسرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا. ایک جو ہے کن میں سے تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برادری کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا تھا، مراد اس سے بنی اسرائیل تھا. وہذا من عدوی ہی، اور یہ دوسرا جو ہے وہ کون تھا، ان کے جو ہے دشمنوں میں سے تھا، یعنی فرعونی تھا، قبطی تھا، کیونکہ فرعون کا جو خاندان تھا وہ قبطی تھا، تو دوسرا جو ہے وہ قبطی سے تھا. اور اللہ نے کیا کہا، اللہ نے دوسرے آدمی کو جو ہے وہ کیا کہا، یعنی پیغمبر کا دشمن کہا. کیا کہا؟ ابتدا سٹارٹ کو آپ دیکھ لیجیے، واقعی کی ابتدا کو آپ بلائی دیکھیے کہ وہ دوسرا کون تھا، پیغمبر کا دشمن تھا. تو کیا پیغمبر کا دشمن جو ہے وہ مار دینا گناہ ہے؟ پیغمبر کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو مار دینا کیا گناہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے دوسرا کون تھا، وہذا من عدوی، اور یہ دوسرا جو ہے من عدوی ہی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا. واقعہ اس طرح تھا کہ بنی اسرائیلی پہ جو ہے وہ قبطی زبردستی کر رہا تھا کہ تم یہ سامان جو ہے یہ اٹھاؤ گے، میرے ساتھ جو ہے اس کو گھر لے جاؤ. وہ جو ہے قبطی زبردستی کر رہا تھا، اس کو مار پیٹ رہا تھا، اور بنی اسرائیل جو ہے اس کو اٹھا نہیں رہا تھا، اس کے اٹھانے سے جو ہے وہ قاصر تھا، بھوری تھی، اور کوئی لوٹتا وزن تھا جس کا اٹھانا جو ہے اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور وہ مسلسل جو ہے اس کو پیٹ رہا ہے اور اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ تم اس کو اٹھاؤ گے، لے جاؤ. تو درمیان میں جو ہے دونوں کی لڑائی ہو گئی، ایک نے کہا تم لے جاؤ گے، دوسرے نے کہا میں نہیں لے جا سکتا. تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بازار ہے، سنسان پڑا ہے، صرف یہ دو آدمی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، فسفریات کی اس نے، فسفریات کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آدمی نے، من شیعتی ہی، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے تھا، علی الذی، اس آدمی کے مقابلے میں، اس آدمی کے خلاف، من عدوی ہی، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا، کہ موسیٰ آؤ اور مجھے جو ہے اس سے چھڑا لو، اے موسیٰ آؤ اور مجھے جو ہے اس سے کیا دو، چھڑا لو، مجھ پہ جو ہے وہ ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے مجھے جو ہے آپ بچا دیجئے، ان کے ظلم و ستم سے جو ہے آپ مجھے بچا دیجئے۔ اس آیت کے اندر جو ہے لفظ استعمال ہوا فاستغاثہ، استغاثہ، استغاثہ کی معنی جو ہے وہ کیا ہے، استغاثہ کی معنی فریاد ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، لا استغاثت للمخلوق، مخلوق کو فریاد جو ہے وہ جائز نہیں، مخلوق کو جو ہے وہ فریاد جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر کیا ہے، فاستغاثہ الذی، کہ اس آدمی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فریاد کی۔ تو ایک ہے فریاد ظاہری اسباب میں، ایک ہے فریاد کسی کو ظاہری اسباب میں، ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ موجود ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، اسی طرح آپ کو کوئی اور بیماری لاحق ہے، اسی طرح جو ہے کسی اور ٹینشن کے اندر جو ہے آپ مبتلا ہے، کوئی اور مسئلہ میں پرابلم ہے، اور آپ نے کسی کو بتا دیا کہ خدا را میری جو ہے آپ مدد کیجیے، میرے ساتھ جو ہے آپ کچہری تک چلے جائیے، میرے ساتھ جو ہے آپ ایکسائز دفتر چلے جائیے، وابڑے والوں کے پاس چلے جائیے، اسی طرح جو ہے فلاں کام ہے وہ میرے لیے آپ کیجیے۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ فریاد کر دی اس آدمی نے دوسرے آدمی کو، مگر ظاہری اسباب، ما تحت الاسباب جس کو کہتے ہیں، اسباب کے نیچے، یہ بھی زندہ وہ بھی زندہ، آپس میں جو ہے دونوں موجود ہیں، ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں۔ فاستغاثه الذی من شیعته، فسفریات کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آدمی نے، من شیعته، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے تھا، علی الذی، اس آدمی کے خلاف، من عدوی ہی، جو ان کے، اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے استغاثہ کا، اور استغاثہ کی معنی جو ہے فریاد۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مخلوق کو فریاد وہ جائز نہیں ہے، جبکہ اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فریاد کی ہے۔ تو جواب اس کا یہ کہ ایک فریاد جو ہے وہ ظاہری اسباب میں ہے، کہ جب دونوں جو ہے وہ زندہ ہے، موجود ہے، یا اگر آپس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے، آپس میں کوئی رابطہ ہے، سبب جو ہے وہ موجود ہے، لینڈ لائن یا جو ہے موبائل، تو اس کے ذریعے سے اس نے اس سے مدد چاہی، تو یہ جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے ایک ہے اس سے جو ہے امداد طلب کرنا، بغیر ظاہری اسباب کے جو ہے کسی سے مدد طلب کرنا، کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ زندہ ہے اور موجود نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ بھی نہیں ہے، یا اس آدمی پہ جو ہے وہ موت آئی ہے، اور آپ اس کے سامنے جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں کہ یا غوث العظم مدد کن، اے غوث العظم میری جو ہے مدد فرما. اسی طرح جو ہے اور جو آواز لگاتے ہی یہ لوگ کہ فلاں جو ہے فریاد رس ہے اور فلاں جو ہے وہ فریاد سننے والا اور فریاد قبول کرنے والا ہے، تو اس میں تو موت آئی ہے، تو آپ کی فریاد کو وہ کس طرح قبول کرے؟ تو ظاہری اسباب میں جو ہے کسی کے سامنے فریاد کرنا، جب دونوں زندہ ہو، دونوں موجود ہیں یا ایک موجود دوسرا جو ہے وہ غائب ہے، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ ہے، تو وہ فریاد کرنا مخلوق کا مخلوق کو جو ہے وہ جائز ہے. اور اگر ایک زندہ ہے دوسرا جو ہے وہ مردہ ہے، یا ایک زندہ ہے دوسرا بھی زندہ ہے مگر درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے اور وہ فریاد کر رہا ہے کہ فلاں میری مدد کو پہنچ جا اور فلاں میرا یہ یعنی فلاں کام جو ہے وہ کر جا، میری بیماری کو ٹھیک کر جا، جس طرح زندہ پیروں کو پکارا جاتا ہے. اگر وہ زندہ ہے یا مردہ ہے اور اس کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے یا اس کے سامنے جو ہے وہ فریاد کی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کے سامنے جو ہے وہ فریاد جائز نہیں ہے. تو فریاد کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس آدمی نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان میں سے تھا، علی الذی اس آدمی کے خلاف، من عدوی ہی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبطی کو سمجھانے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، یہ لوڈ اور یہ وزن اور یہ بوجھ یہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، تم اس میں جو ہے وہ زبردستی کر رہے ہو کہ تم اس کو اٹھاؤ، یہ نہیں اٹھا سکتا، تو لہذا جو ہے آپ کو اس کے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں اس کے ساتھ الجھ رہے ہو؟ تو ایسو وہ تو شاہی خاندان تھا، اور اسی طرح جو ہے فرعون جس طرح سرکش تھا، ان کی قوم بھی اتنی جو ہے وہ مغرور تھی اور اسی طرح متکبر تھی. اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تم کہاں سے آئے ہو، جاؤ اپنا راستہ جو ہے وہ دیکھ لو، تم کون ہوتے ہو، جاؤ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو سینے میں جو ہے وہ دکھا دیا، سینے میں جو ہے وہ کیا کر دیا، دکھا دے دیا. فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ، بس گھون سا مارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو، فقضا علیہ پس موت آئی اس پر، پس موت آئی اس پر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سینے میں اس کو دکھا دے دی کہ اچھا تم مجھے کہہ رہے ہو تم کون ہو، تو تم کیا ہو. فوقذہ، ایک ہے وقز اور ایک ہے لقز. وقز کے معنی جو ہے وہ سینے میں مارنا سامنے سے، اور لقز کے معنی جو ہے وہ پیچھے سے وار کرنا، یعنی پیٹ پہ مارنے کو عربی میں کہتے ہیں لقز، اور سینے پہ مارنے کو جو ہے عربی کے اندر کہتے ہیں وقز. ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مارا. کیا کر دیا؟ انگلیوں سے جو ہے وہ کیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا چلو گونسا مار دیا. تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، گونسا گونسنا جو ہے کیا، گونسا مارنا سچو اتوائے، تو کیا یہ جو ہے کیا یہ سبب ہے کسی کو مارنے کا؟ عموماً کیا جو ہے وہ کوئی مکے سے جو ہے وہ مر جاتا ہے؟ اور دوسری کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ قتل کیا تھا کہ میں اس کو جو ہے مارنا چاہتا ہوں؟ اور کیا یہ دار اسلام تھا؟ یہ تو دار حرب تھا، کافر اس کا ملک تھا، اکثریت کافروں کی تھی، قانون کفر کا چل رہا تھا. دوسرا جو ہے اسباب قتل جو ہے وہ نہیں تھے، وہ تو گھونسا تھا یعنی مکہ تھا. اور تیسری جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ قتل بھی نہیں تھا، کیونکہ بات تم مارنے کی نہیں تھی، صرف جو ہے اپنی قوم کے بندے کو جو ہے اس سے جو ہے چلانا تھا، اس کو سمجھانا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. باتوں میں اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کر دیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے دھکا دے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا دھکا تھا, وہ تو پیغمبر کا دھکا تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے ایک صاحب فرماتے ہیں, ایک عالم, کہ میں نے خواب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا, اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھ لیا تو وہ جو ہے بات کر رہا تھا, اور بات کے اندر ہاتھ کو اتنی سے یعنی تیزی سے جو ہے وہ اٹھا اور نیچے جو ہے وہ پھینک رہا تھا کہ میرے کانوں میں جو ہے شن کی آواز آتی. آپ خود ہی اندازہ کیجئے جس کی عام جو ہے وہ ترتیب میں جو ہے یہ انداز ہو کہ جب عام بات چیت کر رہا ہے بندہ ہاتھ کو جو ہے وہ حرکت دیتا ہے تو اتنے زور سے جو ہے وہ ہاتھ کو دے مارتا کہ اس سے جو ہے وہ شن کی آواز آ جاتی. بڑا جلالی پیغمبر تھا موسیٰ علیہ السلام. تو فوکزہ علی, فوکزہ, بس مکہ مارا, گھونسا مارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو. فقضا علیہ, بس موت تاری ہوئی, علیہ اس پر داغم بس پورا نصب ہوا ہے, معمولی پلاس لگی, دوسرے جرے بس پنچر سرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ. قال کام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاذا من عمل الشیطان. کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر غلطی کر گئے ہیں, یہاں پر جو ہے کچھ لوگ غلطی کر گئے ہیں, اور یہاں پر کہتے ہیں کہ قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاذا من عمل الشیطان, میرا یہ کرنا جو تھا یہ شیطان کا عمل تھا. کچھ لوگ یہاں پر کیا کے معنی کرتے ہیں کہ یہ کام جو میں نے جو ہے اس قبطی کو گھونسا مارا, مکہ مارا, تو یہ شیطان کا کیا ذرا ہے. تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا تھا وکان مخلصاً نبیا, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چنا تھا, اور شیطان جب رب کے دربار میں استثناء ذکر فرماتے تو کیا کیا کہتے وہ, الا عبادک منہم المخلصین, میرے دعووں سے جو ہے اور میرے حملے سے جو ہے وہ کون لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے جو آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں, ان پہ میرا مسوسہ جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکے گا, وہ میرے دام کے اندر جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا تھا مخلصاً اللہ نے اس کو چنا تھا, اور شیطان جب استثناء ذکر کرتا ہے تو شیطان نے کیا کہا تھا, الا عبادک منہم المخلصین, جو آپ کے چنے بندے ہیں وہ میرے دام سے جو ہے وہ بچ کے رہیں گے, میرے فریق کے اندر جو ہے وہ نہیں آئیں گے. تو کس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قال ھذا من عمل الشیطان, کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ یہ میرا کام جو میں نے جو ہے قبطی کو مار ڈالا یہ شیطان کا عمل ہے. کیا پیغمبر کا کام جو ہے وہ شیطانی ہو سکتا ہے؟ تو اگر پیغمبر بھی جو ہے زندگی کی کسی سٹیج پر جو ہے وہ شیطان کا جو ہے وہ تابیداری کرے اور شیطانی کام کرے تو پھر اس کی معصومیت کا جو ہے کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کا جو ہے وہ کیا, ان کی جو ہے معصومیت سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ تو پھر جو ہے متنازع بن گئے کہ لوگ کہیں گے آپ نے جو ہے یہ کام کیا ہے تو ہمارے سامنے جو ہے ابھی بزرگ بن رہے, فرشتہ بن رہے, ابھی تو تم بھی جو ہے اس کام کو جو ہے وہ کیا کرنے والے تھے. تو اسی وجہ سے اللہ پیغمبر کو معصوم بنا دیتا ہے کہ اس کی جو ہے زندگی کے اندر کوئی ایک سا موڑ, ایسا کام نہ ہو کہ جو لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ کیا ہو, ان کی حیثیت کو جو ہے وہ مجروح کرنے کے جو ہے ایک بہانہ اور اسی طرح جو ہے ایک جو ہے وہ ذریعہ نہ بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تو اصل میں یہاں پر جو ہے کس کی طرف موسیٰ علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں؟ پہلی معنی تو یہ ہے قال ھذا من عمل الشیطان, قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, دیکھیے مسئلہ تیز دمر نہ دینا, قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ھذا من عمل الشیطان, یہ جھگڑا تم دونوں کا من عمل الشیطان شیطان کے کام میں سے تھا. پہلی معنی یہ ہے ھذا من عمل شیطان. قال کہاں شیطان؟ قال کہاں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہذا من عمل شیطان. یہ جھگڑا تم دونوں کا جو ہے وہ کیا تھا؟ شیطان کا کام تھا. کیونکہ شیطان کا جو ہے وہ کام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہذا جب آپ کو غصہ آئے اگر کڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کڑے ہو جاؤ. اور اسی طرح جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کا علاج جو ہے وہ پانی میں ہے. تو اگر آپ کو غصہ آئے تو فوراً جو ہے وہ کیا کرو؟ فوراً جو ہے وضو کرو، کہ وہ آگ کا اثر جو ہے وہ غصے کا اثر جو ہے آپ سے زائل ہو جائے. تو شیطان ہی جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ لوگوں کو غصہ کرانے والا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ لڑائی پہ جو ہے وہ اکسانے والا ہوتا ہے. تو پہلی معنی تو یہ ہے، ھذا من عمل شیطان، کہ تم دونوں کا یہ جھگڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑنا، یہ شیطانی کام تھا. اور دوسری مطلب اور دوسری معنی یہاں پر کیا ہے؟ ھذا من عمل شیطان، یہ ظلم ہو قبطی تمہارا، من عمل شیطان، شیطان کے کام میں سے تھا. قبطی اے فرعونی، تم نے جو یہ ظلم کر دیا کس پہ؟ بنی اسرائیلی پہ، جو تم ظلم کر رہے تھے. تو یہ کیا تھا؟ من عمل شیطان، شیطانی کام میں سے تھا کہ تم اس پہ جو ہے وہ ظلم نہ کرتے، میں جو ہے وہ درمیان میں نہ آتا، تم میرے ساتھ جو ہے وہ ہر درمی کا مظاہرہ نہ کرتے، تو آج آپ کو یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کہا قال ھذا من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل جو ہے وہ کون کیا؟ قبطی کا یہ ظلم جو ہے یہ شیطان کا عمل. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطانی عمل کس کو کہا؟ قبطی کے ظلم کو کہا، نہ کہ اپنے امداد کو کہا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک مظلوم کی دادرسی کی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک مظلوم کے جو ہے مددگار بنے ہیں. تو کیا مظلوم کی جو ہے وہ دادرسی کرنا، مظلوم کی جو ہے وہ امداد کرنا، کیا یہ جو ہے شیطان کا کام ہے؟ انہ عدو مضل مبین، یقیناً یہ شیطان عدو دشمن ہے، مضل مبین گمراہ کرنے والا، مبین صریح ہے، صریح گمراہ کرنے والا ہے. شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ عدو دشمن ہے. تو دشمن کا کام تو یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائیوں کو جو ہے وہ لڑائے، ان کی طاقت کو جو ہے وہ پارا پارا کر دے، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان جو ہے انسانیت کے رشتے میں جو ہے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں ان کو جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بنا دو. اور مضل و مبین گمراہ کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ مبین ظاہر، ان کا کام تو یہی ہے. تو قال، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے کمی کر دی اپنے آپ کے لیے، یقیناً میں نے کمی کر دی اپنے آپ کے لیے، فاغفر لی، پس پردہ لاؤ مجھ پر، فغفر لہو، پس پردہ لایا اللہ نے اس پر کچھ وقت کے لیے، انہ ہو الغفور الرحیم، یقیناً یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یا پردہ لانے والا مہربان ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے کمی کر دی اپنے آپ کے لیے. ظلم بمانی جو ہے وہ کمی. آپ نے سورہ کہف کے اندر پڑھا تھا 32 نمبر آیت میں، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، باغ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ باغ جو ہے پلوں کے دینے میں کمی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا. تو ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلم بمانی کمی کرنا. کیونکہ آپ تو جو ہے فرعون کے گھر میں جو ہے وہ پل رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا شہزادوں کی طرح جو ہے آپ کی زندگی تھی، راحت اور آرام سے بری ہوئی زندگی تھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس کام کے کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ میں نے جو ہے اپنے لیے جو ہے ان نعمتوں اور آسائشوں کو جو ہے وہ کم کر دیا. کیا کر دیا؟ اپنے لیے آرام اور راحت کے اندر جو ہے میں نے کمی کر دی. ابھی تو یہاں سے اگر راز جو ہے یہ جو ہے معلوم ہو جائے، افشاں ہو جائے، تو نتیجہ جو ہے وہ کیا برآمد ہوگا کہ مجھے جو ہے جیل میں ڈالیں گے یا مجھے جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے آزمائش جو ہے یہ لوگ دوچار کریں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی ظلم تو نفسی, کیونکہ پیغمبر سے ظلم کا امکان نہیں ہو سکتا, نہ اپنے آپ پر بھی جو ہے وہ ظلم کر سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ دوسروں پہ ظلم کر سکتا ہے, کیونکہ ظلم جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. فاغفر لی, غفران کے معنی جب گناہ اس نے نہیں کی, تو یہاں پر غفرہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو غفرہ سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ مجھے بخش دیجئے. کبھی کبھار جو ہے وہ استغفار یہ رفع درجات کے لیے ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ رفع درجات کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ میرے درجات کو اپنے ہاتھ جو ہے بلند فرما. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل کے اندر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 70 یا 100 گناہ کیا کرتے تھے؟ یہ استغفار جو ہے تو یہ تا کس لیے؟ یہ رفع درجات کے لیے تھا. یہاں پر غفران کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ پردہ لانا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے وہ معنی فرماتے ہیں استر علیا, استر علیا مجھ پر پردہ لائیے. فغفر لی, استر علیا مجھ پہ پردہ لائیے. فغفر لہو, بس پردہ لایا اللہ نے اس پر کچھ وقت کے لیے. پردہ لایا اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے کچھ وقت کے لیے. یقیناً یہ اللہ پردہ لانے والا یا بخشنے والا مہربان ہے. قال, کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے میرے پروردگار, بما, اس وجہ سے, انعمت علی, کہ آپ نے احسان کر دی مجھ پر. بما, اس کی وجہ سے کہ آپ نے احسان کر دی علی مجھ پر. فلن اکونا, تو کبھی نہ ہوں گا میں, ظہیرن مددگار للمجرمین, مجرموں کا. کبھی نہیں بنوں گا میں مددگار المجرمین, للمجرمین, مجرموں کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, کیا کہا؟ اے میرے پروردگار, اس وجہ سے کہ آپ نے احسان کر دی مجھ پر. احسان کس کو کہا؟ مظلوم کی داد رسی کو. مظلوم کا جو ہے وہ مددگار بنا. اس کو جو ہے آپ نے کیا کہا؟ انعمت علی, کہ آپ نے مجھ پہ جو احسان کر دیا کہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے جو ہے ایک ظالم کے ظلم سے جو ہے آپ کا بندہ بچا لیا. اس کو احسان کہا. ان لوگوں کے لیے یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہاذا من عمل الشیطان میں جو ہے اپنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام کو جو ہے وہ شیطانی عمل جو ہے وہ کہا کرتے ہیں. تو کیا شیطانی عمل کو جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام احسان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے؟ ہاں, کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کو احسان کہہ رہا ہے؟ تو کیا شیطانی عمل کو احسان کرنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ تو قال, کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے میرے پروردگار, اس وجہ سے کہ آپ نے احسان کر دی مجھ پر, فلن اکون ظہیرا للمجرمین, تو کبھی نہیں بنوں گا میں مددگار مجرموں کا. میں ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دوں گا, جس طرح اس موقع پہ میں نے مظلوم کی دادرسی کر دی, آئندہ بھی اگر اسی طرح کا موقع بنا تو میں مظلوم کی دادرسی کروں گا اور ظالم کا ہاتھ جو ہے میں پکڑ دوں گا. فاصبح فی المدینہ, فاصبح, تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فی المدینہ شہر میں, اگر جی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پخاریے کی, تو پھر آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یا پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فی المدینہ شہر میں, یعنی دوسرے دن. ایک دن تو ختم ہوا, دوسرا دن جو ہے ہوا. کچھ لوگ یہاں پر مانی کرتے فاصبح, صبح سویرے آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے تو دوپہر کے وقت آئے تھے, یہ دوسرے دن جو ہے وہ صبح آئے. یہاں دوسری معنی جس طرح میں نے پہلے مانی گئی فاصبح, پس پھر آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فی المدینہ شہر میں, خائفاً ڈرتے ہوئے, یا ترقب, انتظار کر رہے تھے, ڈر رہے تھے, ڈر رہے تھے کہ کہیں جو ہے کسی کو میرا اس کام کے بارے میں جو ہے علم نہ ہو جائے, اور ڈر رہے, انتظار کر رہے تھے کس بات کی کہ ابھی یا کچھ دیر کے بعد جو ہے فرعون کی سپاہی آئیں گے اور مجھے گرفتار کر کے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے لے جائیں گے. انتظار کر رہے تھے. فیض الزی بس اچانک وہ آدمی استنصرہ جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تھا مدد کے لیے بالامس کل, بس اچانک وہ آدمی جس نے پکارا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے بالامس کل یستصرخہ, دوبارہ پکارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے, دوبارہ پکارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا تو کوئی اور قبطی جو ہے اس پہ چڑھائی کر رہا تھا, دوسرا قبطی اور فرعونی جو ہے اس کو مار, وہی آدمی کہ کل جو ہے وہ بیج بچاؤ میں جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک آدمی گیا تھا, تو وہی بنی اسرائیلی جو ہے کوئی اور قبطی جو ہے اس پہ ظلم کر رہا, تو اس نے جو ہے دوبارہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ آواز لگائی اور مدد کے لیے جو ہے وہ پکارا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آؤ اور اس سے جو ہے مجھے بچا لو, آ کر جو ہے کیا کر لو, اس سے بھی مجھے بچا. تو قال له موسیٰ, کہا اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انک لغوی مبین, یقیناً تم ضرور بضرور پریشان مبین ظاہر ہو, تم صریح پریشانی میں مبتلا ہو کہ روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ کبھی جو ہے میں آپ کو دیکھ لوں کہ تم نے کسی قبطی کو جو ہے وہ تم مار رہے ہو, الٹا روزانہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ قبطی جو ہے آپ کو مار رہے ہیں. انک لغوی مبین, کچھ لوگ یہاں پر مانی غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں, مانی کرتے ہیں لغوی مبین, تم بڑے فصیح آدمی ہو, زبان دراز ہو, بڑے جو ہے وہ چاپلوس اور چالاک آدمی ہو, مگر یہ مانی غلط ہے. جو لفظ ہے وہ کیا ہے لغوی مبین, لغوی ان کے معنی جو ہے وہ کیا, غور رجل اذا فسد علیہ عائشہ. امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اسی طرح امام شوکانی کہتے ہیں کہ غوا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, غور رجل اذا فسد علیہ, پریشان آدمی کو جو غور رجل کہتے ہیں. فلما موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے تو اس کو بات سنائی کیا, روزانہ تمہاری آئے روز جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے, روزانہ جو ہے دوسرا آپ کو مار رہا ہے, تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ تم بھی کسی کو مارو, اس طرح بچہ روزانہ جو ہے وہ روتے ہوئے اگر آتا ہے تو اس کی امی اس کو کیا دے, وہ دلک ٹھول اور بل بدی ہوئی, کہیں جو ہے کوئی گلا لے کر میرے پاس نہیں آئی کہ وہ جو ہے وہ کہے کہ آپ کے بیٹے نے مجھے مارا ہے, روزانہ تم آتے ہو کہ فلاں نے مجھے مار دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے بنی اسرائیل کو یہی بات بتا دی. فلم ما ارادا, پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ایب تشب الذی کہ حملہ آور ہو جائے اس آدمی پر, ہوا ادو لہما جو دشمن تھا ان دونوں کا, پس جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام والسلام نے کہ حملہ آور ہو جائے اس آدمی پر, حملہ کرے اس آدمی پر, ہوا ادو ہوا اس آدمی پر ادو لہما جو دشمن تھا ان دونوں کا, ادون دشمن تھا لہما ان دونوں کا. تو یہ آدمی جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرکت کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکا, جو اس کا اپنا بنی اسرائیلی تھا, جو اس کا اپنا جو ہے وہ قومیت والا تھا, قوم والا تھا, برادری والا تھا, خاندان والا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حرکت میں آئے کہ دوبارہ جو ہے اس بےمان پہ حملہ آور ہو جائے, اس پہ حملہ کرے, اس سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو السلام اپنی قوم والے کو جو ہے وہ بچانے کے لیے بڑھے, تو یہ آدمی سمجھ گیا یہ بنی اسرائیلی کہ یہ تو جو ہے مجھے مار رہا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, وہ سمجھے بنی اسرائیلی کہ گوئے کہ موسیٰ علیہ السلام تو السلام مجھے مارنے کے لیے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اس آیت کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجیے کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا کام جو ہے وہ شیطانی تھا, اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا کام جو ہے وہ کیا تھا, شیطانی تھا, اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بخشش طلب کر دی, تو کیا دوبارہ اس کام کو جو ہے وہ کر رہا ہے؟ تو یہ ایمان والوں کی صفت کے جو ہے وہ خلاف ہے کہ کوئی گناہ کرے گناہ پہ جو ہے وہ ہمیشگیری جو ہے وہ نہیں کرے گا, اصرار جو ہے وہ گناہ پہ نہیں کریں گے. ولم یصروا علی ما فعلوا, آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کے اندر ایمان والوں کی جو اوصاف ذکر دی 137-138 میں جو اوصاف ایمان والوں کی ذکر دی تو اس میں کیا ہے, ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ گناہ پر جو ہے اپنے کیے پر اصرار نہیں کریں گے. کیا آج کر دیا اور بخشش طلب کر دی دوبارہ کر دیا, تو کیا ایک مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے عمل شیطان کا ارتکاب کر دیا بقول ان لوگوں کے, تو اس کے بعد جو ہے بخشش طلب کر دی, تو کیا دوبارہ جو ہے وہ شیطان کا عمل کر رہا ہے؟ تو یہ تو ایمان والوں کی صفت سے جو ہے وہ خارج ہوئے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جی, کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ہے اسی رکوع کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو متنازع بنانے کے لیے جو ہے وہ دلائل پکڑے, یہاں سے حملہ کرتے موسیٰ علیہ السلام پہ, کو ہٹ کرتے. تو قال, کہا اس آدمی نے, بنی اسرائیلی نے کہا, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ارادے کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکے, اس نے کہا کہ میں نے مجھے مارنے کے لیے جو ہے وہ بڑھ رہے. تو اس نے کیا کہا, او موسیٰ اتریدو, اے تو چاہتا ہے, ان تقتلنی, کہ قتل کر دے مجھ کو, کما قتلت نفسا بالامس, جس طرح تم نے قتل کیا تھا ایک انسان کو بالامس کل. سمجھ رہی؟ اس نے کیا کہا, بنی اسرائیل نے خود کہا, دل سڑی بچرے جرے بلاتل نہ جوڑے گی. اگر غلط آدمی بے غیرت آدمی کی جو ہے تم مدد کرو گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ مدد کیا ہوگی, سادہ پوزے پیزوان بھائی, تمہارے لیے جو ہے وہ ٹینشن کا باعث بنے گا. پختانوی نر شیاد نر چا کر شاہ, ہمیشہ جو ہے وہ نر اور بہادر آدمی جو ہے وہ کیا, اس کے ساتھ جو ہے آپ کا ملنا اٹھنا بیٹھنا ہو. بھائی سڑے وہی نر نیم کو نران میں خوخ دی, خدا باز نہ پخپل نر وی انہیں نران خوخ ہوئی, یعنی دا دے ایلو نر وی نہ دا اگے بھی انہیں دا بانگ ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بغیرت کی مدد کر دی, اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے روزانہ جو ہے میں آپ کو بچاتا رہوں گا, کچھ اپنی اندر بھی جو ہے دمخم پیدا کیجئے. تو جیسے وہ بڑے تو فوراً جو راز تھی جو پردہ تھا اس بغیرت نے فوراً اٹھا دیا اور بدماشی کو دیکھ لیجئے, یا موسیٰ اتریدو, آئے تو چاہتا ہے, ان تقتلنی, کے مار ڈالے مجھے, کما قتلت نفسم بالامس, جس طرح آپ نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو ایک انسان کو, بالامس کل, ان تریدو, تو نہیں چاہتا, الا ان تکونا, مگر یہ کہ ہو جاؤ تم جبارن, طاقتور بدماش, فی الارض, زمین پر, وما تریدو, اور تو نہیں چاہتا, ان تکون مل المصلحین, کہ ہو جاؤ تم اصلاح کرنے والوں میں سے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تم جو ہے کیا بننا چاہتے ہو, تم اپنے آپ کو, ان تریدو الا ان تکون جبارن فی الارض, تم زمین پر جو ہے وہ کیا بدماشی قائم کرنا چاہتے ہو, زمین پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈان بنانا چاہتے ہو, زمین پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور بنانا چاہتے ہو. اسی طرح جو ہے وہ کیا جبارن, پختوں کی منگ مانکو زورور سے بزمان کی, تو ارادہ نہ کیا مگر ددی خبر چشیے تو زورور فی الارض بزمان کی, مگر آپ کی اردو میں جو ہے کوئی اور لفظ نہیں تھا. وما تريد ان تكون من المصلحين, اور تم ارادہ نہیں کرتے کہ ہو جاؤ تم من المصلحين, اصلاح کرنے والوں میں سے, تم تو فسادی ہو, لڑائی جھگڑے والا ہو. تو اس آدمی نے جیسے اس بات کو سن لیا, بنی اسرائیلی نے, وہ جو دوسرا فرعونی تھا قبطینا, کہ اچھا کل جو آدمی مر چکا تھا کسی نے جو ہے اس کو قتل کیا تھا, اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا, وہ دوڑ کے بھاگا فرعون کے پاس, اور وہ فرعون کا جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھا, وہ فوراً جو ہے فرعون کے پاس گیا کہ کل کا جو ہے آپ کا چچے کا بیٹا جو ہے جس نے مارا تھا, وہ تو آپ کا اپنا جو ہے وہ کیا منہ بولا بیٹا. اس نے فوراً جو ہے وہ ہنگامی شورا جو ہے وہ کیا کر دی, طلب کر دی, پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بلایا, تو آپس میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ رائے لی کہ کیا کریں ان کے ساتھ, کیونکہ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے کافی تنگ ہو چکے, کہ وہ ظالمانہ جو ہے وہ ظلم کیا کرتا, موسیٰ علیہ السلام آگے آتے کہ یہ کام ٹھیک غلط ہے. اسی طرح بنی اسرائیل پہ وہ ظلم کرتا, موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے کہ تم کیا کر رہے ہو, کیونکہ ماں نے بچپن کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ تم جو ہے فرعونی نہیں ہو بلکہ تم بنی اسرائیلی ہو, مگر یہ بات بتانا نہیں, کیونکہ تربیت تو ہوئی تھی بچپن میں ماں کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ ترس تھا مظلوموں پر بھی, اسی طرح اپنی قومیت بھی. تو ان کے تو اس نے جو ہے مشورہ کر دیا کہ فوراً اس کو گرفتار کیا جائے, قتل کیا جائے, کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری, معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ تو اسی بات کی جو ہے انتظار میں تھے. تو اللہ کا کرنا دیکھیے, تم بہادر ہو تم نر بن جاؤ, بہادر بن جاؤ. آپ کے جو مخالفین ہیں, آپ کے جو دشمن ہیں, ان میں سے اللہ آپ کا دوست بنا دے گا. انہی میں سے جو ہے آپ کے اللہ رب العزت جو ہے وہ دوست بنا دے گا. ساتھی جو ہے آپ کے دشمنوں کے گروہ میں سے جو ہے اللہ آپ کو ساتھی سے نواز دے گا. اگر تم جو ہے وہ کیا بن گئے, بہادر بن گئے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز باز. ہر جنس جو ہے اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. کبوتروں میں جو ہے وہ کبوتر اڑتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ شاہین باز میں جو ہے وہ باز اڑتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ گیدڑوں میں جو ہے وہ گیدڑ جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے, گھڑوں کی گھڑی خوشحال ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ شیر میں جو ہے وہ شیر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو انہیں میں سے جو ہے ایک آدمی جو ہے شورا کے اندر بیٹھا, شورا کو سن لیا, ابھی فوجی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ آ رہے ہیں. وہ تو پورے جو ہے وہ پروگرام لے کر جو ہے آتے ہیں, یعنی کیا ہے کہ کیا کس دفعے کے تحت جو ان کو گرفتار کیا جائے, اور کس طرح جو ہے کہاں لے جائے جائے, اور کون جائے, اور یہ چیز. تو آپس میں جو ہے یہ اس چیز کو وہ جلدی سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئے اور اس کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے, آپ کے جان کو خطرہ ہے, آپ نکل جائیے. وجا رجل من آل من اقصى المدینۃ, اور آیا ایک آدمی من اقصى المدینۃ شہر کی طرف سے, شہر کی طرف سے, یس آ دوڑتا ہوا. قال کہا اس نے, او موسیٰ ان الملع یقیناً سردار, یا اتمیرون بکا, مشورہ کر رہے آپ کے خلاف, لیقتلو کا, اس لیے کہ قتل کر دے آپ کو, اس لیے کہ مار ڈالے آپ کو. فخرج پس نکل جاؤ یہاں سے, انی لکا من الناصحین, یقیناً میں آپ کے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں. چاہو نکل جاؤ یہاں سے. فخرج منہا خائفاً, پس نکل آئے موسیٰ علیہ السلام تو سلام مصر سے, خائفاً ڈرتے ہوئے, یا ترقب وہ انتظار کر رہے تھے, ڈر رہے تھے کہ کہاں جاؤں, انتظار کر رہے تھے کہ ابھی جو ہے ان کے سپاہی آ کر جو ہے مجھے گرفتار کریں گے. تو قال کہا موسیٰ علیہ السلام تو سلام نے, رب اے میرے پروردگار, نجنی من القوم الظالمین, نجات دیجئے مجھے قوم ظالموں سے, بچا لیجئے مجھے کن سے, من القوم الظالمین قوم ظالموں سے. کہ یہی آخرہ جو ہے, آخری جو ہے, اول اور آخر جو ہے وہ آسرا اور امید کی جگہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ربی نجنی من القوم الظالمین, یا اللہ قوم ظالموں سے مجھے بچا لیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعونیوں کو کہا, کہا ظالم کہا. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے مدین پہنچنے کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھیں.